महाभारत वन पर्व चतुष्पंचाशद अधिक द्विशततमोध्याय। कर्ण के द्वारा सारी पृथ्वी पर दिग्विजय और हस्तिनापुर में उसका सत्कार। वैशंपायनुवाच ततः कर्णो महेश्वासो बलेन महतावृतः द्रुपदस्य पुरम रम्यम रुरोध भरतर्षभ। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय तदनंतर महाधनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। युद्धेन महता चैनम चक्रे वीरम वशानुगम सुवर्णम रजतम चापि रत्नानि विविधानि च करम च दापयामास द्रुपदम निपशत्तम तम निर्जित्य राजेन्द्र राजानस्तस्य येनुका तान सर्वान् वशगांश्चक्रे करम चैनानदापयत। फिर महान युद्ध करके उसने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना चांदी भांति भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश किया। निवश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय, इस प्रकार द्रुपद को जीत कर कर्ण ने उनके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया और उन सब से भी कर वसूल किया। अथोत्तराम दिशम गत्वा वशे चक्रे नराधिपान भगदत्तम च निर्जित्य राधेयो गिरिमारुहत हिमवंतम महाशैलम युद्धमानस्य शत्रुभिः प्रयौ च दिशः सर्वान् नृपतिं वशमानयत स हैमवतिकान् जित्वा करम सर्वान् दापयत। तत्पश्चात उसने उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को अपने वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उनसे कर लिया। नेपाल विषये च राजानस्तान वाजयत अवतीर्य ततः शैलात पूर्वाम दिशम अभेद्रुतः। तदनंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। अंगान भंगान कलिंगाश्च शुंडिकान मिथिलानथ माघधान कर्क खंडाश्च निवेश विषयेत्मनः आवसीराश्च अयोध्याश्च अहिक्षत्रम च निर्जयत पूर्वां दिशं विनिर्जित्य वत्स भूमिं तथा गमत। अंग भंग कलिंग शुंडिक मिथिला मगध और कर्कखंड इन सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने आवसीर योध्य और अहिक्षत्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उसने वत्स भूमि में पदार्पण किया। वत्स भूमिं विनिर्जित्य केवलां मृत्तिकावतीं मोहनं पतनं चैव त्रिपुरीं कोसलां तथा एतां सर्वान् विनिर्जित्य कर्मादाय सर्वशः। वत्स भूमि को जीत कर कर्ण ने केवला मृत्तिकावली मोहन पतन त्रिपुरी तथा कोसला इन सब देशों को अपने अधिकार में किया और सबसे कर लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। दक्षिणाम दिशमास्थाय कर्णो जित्वा महारथान रुक्मिणम दाक्षिणात्येषु योधयामास तूतजः संयुद्धम तुमलम कृत्वा रुक्मी प्रोवाच सूतजम्। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दाक्षिणात्यों में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने सूत पुत्र कर्ण से कहा, प्रीतोऽस्मि तव राजेन्द्र विक्रमेण बलेन च न ते विघ्नं करिष्यामि प्रतिज्ञां समपालयम्। राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। प्रत्याचाहम प्रयक्षामि हिरण्यम जावधिक्षसि समेत्य रुक्मिणा कर्ण पांड्यम शैलम त्यसो गमत। तुम जितना सोना ले जाना चाहो उतना मैं प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश तथा श्री शैल की ओर प्रस्थान किया। स केरलम द्रणे चैव नीलम चापे महीपतिम वेणुदारे सुतम चैव ये चांडे निपसत्तमा दक्षिणस्याम दिशे नृपान करान सर्वानदापवत। उसने रणभूमि में केरल नरेश राजा नील तथा वेणुदासी पुत्र को वेणुदारी पुत्र को हराया और दक्षिण दिशा में अन्य जितने प्रमुख भूपाल थे उन सब को जीतकर उनसे कर वसूल किया। सहसुपालिम ततो गत्वा विजज्ञे सूतनंदनः पार्श्वस्थाश्चापे निपतिं वशे चक्रे महाबलः। इसके बाद सूत पुत्र महाबली कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। आवंत्याश्च वशे कृत्वा साम्ना च भरतर्षभ विष्णुवेशम संगम्य पश्चिमामपि निर्जयत। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर उसने साम नीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में करके विष्णुवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा पर भी विजय प्राप्त की। वारुणिम दिशमागम्य यवनान बर्बरास्तथा नृपान पश्चिम भूमिस्थान दापयामास वही करान। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यमन तथा बर्बर राजाओं को जो पश्चिम देश के ही निवासी थे पराजित करके उससे कर लिया। विजित्य पृथ्वीं सर्वा स पूर्वा परदक्षिणाम संलेक्षाट विकान वीर स पर्वत निवासिनः भद्रान रोहित काश्चैव आग्रेयान मालवानपि जडान सर्वान विनिर्जित्य नेतिकृत सन्निव शशकान यवनाश्चैव विजिज्ञे सूतनन्दनः। इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाओं की समूचे पृथ्वी को जीतकर म्लेच्छ वनवासी पर्वती भद्र रोहित आग्रेय तथा मालव आदि समस्त गणराज्यों को परास्त किया। इसके बाद नीति के अनुसार काम करने वाले सूतनंदन कर्ण ने हस्ते हस्ते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। नग्न जेत प्रमुखाश्चैव गणान जित्वा महारथान एवं स पृथ्वीं सर्वां वशे कृत्वा महारथ विजित्य पुरुषद्याघ्रो नागसा आगमत। इस प्रकार पुरुष सिंह महारथी कर्ण नग्नजीत आदि महारथी नरेश समुदायों को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर को लौट आया। तमागतम महेश्वासम धातराष्ट्रो जनाधिप प्रत्युद्गम्य महाराज सभ्रातृ पितृबान्धव अर्चयामास विदना कर्ण माहवचोभिनम आश्रावयच्च तत्कर्म प्रियमाणो जनेश्वर। महाराज रण में शोभा पाने वाले महाधनुर कर्ण को आया हुआ जान भाई पिता तथा बंधु बांधवों से राजा दुर्योधन ने उसकी अगवानी की और विधिपूर्वक उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण के दिग्विजय की सब ओर घोषणा करा दी। यन्न भीष्मान्न च द्रोणान्न कृपान्न च बालिकान् प्राप्तवान अस्मि भद्रम ते तत् प्राप्तम मया हि तत्। तत्पश्चात उसने कर्ण से कहा, वीरवर तुम्हारा कल्याण हो, मुझे भीष्म जी से, आचार्य द्रोण से, कृपाचार्य से तथा बाल्मीक से भी जो वस्तु नहीं मिली थी वह तुमसे प्राप्त हो गई। बहुना च कि मुक्तेन श्रुणु कर्ण वचो मप सनाथोऽस्मि महाबाहो त्वया नाथेन सत्तम। महाबाहु कर्ण, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो। सत्पुरुष रत्न, तुम्हें अपना नाथ सहायक पाकर ही मैं सनाथ हूँ। नहीं ते पांडवा सर्वे कलामर्हन्ति सोरसिम अन्ये वा पुरुष व्याघ्र राजानोऽभ्युदितोदिता। पुरुष सिंह, वे समस्त पांडव अथवा अन्य श्रेष्ठतम नरेश तुम्हारी सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। सभवां धृतराष्ट्रं तं गांधारीं च यशस्विनीं पश्य कर्ण महेश्वाथ अदितिम भद्रभिद्यथा। महाधनुर्धर कर्ण, अब तुम मेरे पूज्य पिता धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी माता गांधारी का उसी प्रकार दर्शन करो जैसे वज्रधारी इंद्र माता अदिति का दर्शन करते हैं। ततो हलहला शब्द प्रादुरासे विसाम्पते हाहाकाराश्च बहो नगरे नागसाह्वये। जन्मेजय, तदनंतर हस्तिनापुर नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अनेक प्रकार के हाहाकार सुनाई देने लगे। केचिदेनं प्रशंसन्ति निन्दन्ति स्म तथा परे तुष्णिमा संस्था चाण्डे निपास्तत्र जनाधिप। राजन, कोई तो कर्ण की प्रशंसा करते थे और दूसरे उसकी निंदा। अन्य कितने ही राजा निंदा और प्रशंसा कुछ भी न करके मौन थे। एवं विजित्य राजेन्द्र कर्ण शस्त्रभृतां वरः सपर्वत बनाकाशां समुद्रां सन्निस्कुटां देशैरुच्चावचै पुराणां पत्तनै नगरैरपि द्वीपैशानूप सम्पूर्णै पृथिवीं पृथिवीपते कालेन नातिदीर्घेण वशे कृत्वा तु पार्थिवान् अक्षयं धनमादाय सुतजो लीपमभ्ययात्। महाराज, इस प्रकार शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सुतपुत्र कर्ण ने पर्वत, वन, खुले स्थान, समुद्र, उद्यान, ऊंचे नीचे देश, पुर और नगर, द्वीप और जल युक्त प्रदेशों से युक्त सारी पृथ्वी को जीतकर थोड़े ही समय में समस्त राजाओं को वश में कर लिया और उनसे अटूट धनराशि लेकर वह राजा धृतराष्ट्र के समीप आया। प्रविश्य च गृहं राजन् नभ्यन्तरमरिन्दम गांधारी सहितं वीरो धृतराष्ट्रं ददर्श सः पुत्रवच्च नरव्याघ्र पादौ जग्राह धर्मवेन धृतराष्ट्रेण चाश्लेष्य प्रेम्णा चापि विसर्जितः। शत्रुदमन, जन्मेजय, धर्मज्ञ वीर कर्ण ने अंतःपुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र का दर्शन किया और पुत्र की भांति उसने उनके दोनों चरण पकड़ लिए। धृतराष्ट्र ने भी उसे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर विदा किया। तदा प्रभृति राजा च शकुनेश्चा पृथो बल जानते निर्जतान पार्थान कर्णेन युधि भारत। भारत, तब से राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनि युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझने लगे। इति श्री महाभारते वन परवड़ि घोषयात्रा परवड़ि कर्ण दिग्विजय चतुष्पंचाशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण दिग्विजय संबंधी 254वां अध्याय पूरा हुआ।